oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. I już 11. Michał Nogaś, program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry ponownie. Najważniejsze wiadomości i Małgorzata Mańgorska. W tym serwisie zmiany w NFZ-cie, które zapowiadał w trójce wiceminister Neumann, groźny paliwowy gang rozbity na Śląsku i kolejne rosyjskie embargo na wieprzowinę, tym razem z Mołdawii. W najbliższych tygodniach będzie rozpisany konkurs na szefa NFZ-u. Czekano na ustawę o zmianach dotyczących funduszu, wyjaśniał w trójce wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Zapowiadał też, że zmiany będą, ale bez rewolucji oddziały pozostaną. Centrala nie będzie już zajmowała się wyceną świadczeń. Skupi się na kontroli wydawanych środków. Nowe wkroczy również do oddziałów regionalnych NFZ-u. Nie będziemy jak gdyby dawali samodzielności tym oddziałom, ale jednak po pierwsze chcemy znacząco zwiększyć transparentność działania oddziałów i transparentność podpisywanych umów, robionych konkursów, bo to była pięta achillesowa, ale też dać jasny sygnał, że za kreowanie polityki zdrowotnej w Polsce odpowiedzialny konstytucyjnie jest minister zdrowia. Wiceminister Neumann mówił także w trójce, że resort zdrowia chce wprowadzić znacznie dłuższe kontrakty dla szpitali i przychodni specjalistycznych, odpowiednio na 10 i 5 lat. Jak tłumaczył, ma to dać systemowi stabilność na dłuższy czas. Śląska policja rozbiła grupę przestępców, która zajmowała się nielegalnym obrotem paliwem. Zatrzymano 5 mężczyzn, 4 Polaków oraz 1 Belga, informuje Aneta Orman z katowickiej komendy. Grupa zajmowała się fikcyjnym obrotem wyrobami ropopochodnymi z krajami Unii Europejskiej, co upoważniało ją do zwolnienia z akcyzy. W rzeczywistości nielegalny towar był sprzedawany odbiorcom ze Śląska jako olej napędowy. Podejrzani działali od maja 2012 roku do czerwca 2013 roku. W tym czasie narazili Skarb Państwa na straty przekraczające 2 miliony złotych. 2 mężczyzn kierujących całym procederem zostało tymczasowo aresztowanych, pozostali zostali objęci dozorem policyjnym oraz zakazem opuszczania kraju. Ukraiński parlament zaostrzył kary za separatyzm oraz dążenia do naruszania integralności terytorialnej państwa. Deputowani tłumaczą, że jest to związane z ostatnimi wydarzeniami na wschodzie kraju, gdzie prorosyjscy separatyści zajmują siedziby instytucji państwowych i dążą do oderwania tego regionu od Ukrainy. Kolejny kraj dotknięty rosyjskim embargiem. Moskwa zakazała importu z Mołdawii gotowych produktów zawierających wieprzowinę. Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego podjęła taką decyzję, twierdząc, że mołdawscy eksporterzy fałszują certyfikaty bezpieczeństwa produkcji. Zakaz obowiązuje od dziś. Mołdawia jest 3. po Polsce i Litwie krajem, który dotknęły rosyjskie sankcje. Rosselhonadzor przekonuje, że ujawnił partię 13 ton produktów wieprzowych z certyfikatami Mołdawskiego Inspektoratu Weterynarii, choć ze stempli i etykiet wynikało, że towar pochodzi z Niemiec i Belgii. Rzecznik Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego Aleksiej Aleksiejenko poinformował, że sprawa ta zostanie omówiona przez przedstawicieli Mołdawskiego Resortu Rolnictwa i Rosselhonadzoru, o co miał prosić Kiszyniów. Embargo nałożone na Polskę i Litwę obowiązuje od wczoraj i jak tłumaczy Aleksiejenko, nie wiadomo kiedy zostanie zniesione. Komisja Europejska do tej pory nie zdecydowała się na ustalenie jednolitych zasad regionalizacji i wydawania nowych certyfikatów bezpieczeństwa swojej produkcji. Również od wczoraj obowiązuje embargo na gotowe produkty zawierające wieprzowinę, jeśli ich tranzyt do Rosji odbywa się przez Polskę i Litwę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na przełomie stycznia i lutego Moskwa zamknęła swoje granice dla mięsa wieprzowego z obszaru całej Unii Europejskiej. To pierwsza taka wizyta w historii, choć między stolicami tych krajów jest tylko 600 kilometrów. U brytyjskiej królowej gości prezydent Republiki Irlandii Michael Higgins. To 2 spotkanie głów tych państw. W 2011 roku Elżbieta II odwiedziła Dublin jako pierwszy monarcha brytyjski od 100 lat. Michael Higgins wygłosi przemówienie do obu izb brytyjskiego parlamentu, weźmie udział w bankiecie w Windsorze i w 2 w londyńskiej City. Odwiedzi też teatr szekspirowski w Stratfordzie. Prezydent Irlandii mówił przed tą wizytą, że kontakty brytyjsko-irlandzkie znalazły się w nowej przestrzeni. Michael Higgins, który jest sam poetą, pisarzem i autorem radiowo-telewizyjnym, podkreślał też głębokie związki poprzez teatr, sztukę i kulturę. Prezydentowi i jego małżonce towarzyszyć będzie irlandzki premier Enda Kenny, który powiedział o tej wizycie. Ma ona olbrzymie znaczenie symboliczne, ale również praktyczne.

ciemnych przejść, późnych pór, zakamarków, schodów wind, paru park, końca tras, brudnych ulic, gdzie jest mrok. Strzeż się tych miejsc, strzeż się tych miejsc. Tu nie wolno głośno śmiać się i za dobre mieć ubrania. Strzeż się, strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż! I za dobre mieć ubrania. Strzeż się, strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Tych miejsc. Klaus Mittwoch, przypomnę, siódmy polski top wszechczasów 2 maja na naszej antenie. 18 minut po 11. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. Instrukcja obsługi człowieka. Dzień dobry, Grażyna Dobroń. Zacznę od tego, że poza anteną rozmawialiśmy o tym, że Paul Auster pięknie mówi, taki właściwie psycholog, pisarz psycholog. No, ja też tak odebrałam, że to jest najnowsza wiedza psychologiczna. Powiem szczerze, no byłam zauroczona. To, co nam mówi ciało. Tak, więcej tak, o dokładnie. Tym przypomnę w poniedziałek po 21. No, a ja bym jeszcze wróciła do piosenki Strzeż się tych miejsc, a ja bym rzekła strzeż się własnych myśli. Bo często ludzie obwiniają okoliczności za to, jak potoczy się ich życie. Tymczasem właśnie nasze doświadczenia to jest zbiór myśli, które rodzą przekonania. I przekonania mogą budować albo niszczyć. A o wielu z tych przekonań nawet nie mamy pojęcia. A czymże jest prywatne kłamstwo? Sylwia Zawada, coach. To jest wewnętrzne przekonanie o nas samych, które sprawia, że nie możemy w pełni cieszyć się życiem. A skąd się rodzi coś nieprawdziwego na nasz własny temat? Przecież to my mamy swoje przekonania. które mamy z przeszłości, które są nam wdrukowane przez rodziców, szkołę, społeczeństwo, kolegów. Jakby mamy nieuświadomione przekonania, które nas blokują. I właśnie takie prywatne kłamstwo to jest jedno z takich przekonań, które nie wiemy, że ono jest, bo gdybyśmy wiedzieli, to moglibyśmy je zmienić, ale nie wiemy i ono nie pozwala nam realizować naszych marzeń i żyć tak, jakbyśmy chcieli. Nie pozwala wystawić pięty za próg, przekroczyć pewnych ograniczeń. Tak, bo prywatne kłamstwo to może być na przykład przekonanie, że nie jestem wystarczająco dobry albo jestem zła. Jeżeli takie przekonanie mamy o sobie, to nawet jeżeli osiągamy dużo sukcesów, jesteśmy, nie wiem, lekarzem, adwokatem, mamy zawód, z którym wiąże się wielki prestiż, sami tego nie doceniamy i sobie myślimy, a to miałam szczęście, a to mi się udało, a zdałam ten egzamin, bo był łatwy i sami obniżamy po prostu własne znaczenie. Miałam takiego znajomego, który był dyrektorem. Każdy weekend spędzał w innym państwie i kiedy wysyłali go nam na kolejne delegacje, zamiast zachwytu, on był po prostu wściekły. Co za ludzie, znowu muszę jechać do Paryża, znowu muszę jechać tam do Rzymu. Kiedy to się skończy, już nie mogę. Za jakiś czas się skończyło, że firma mu podziękowała. I wtedy zupełnie inaczej patrzymy na świat. Och, jak było przyjemnie. Wtedy właśnie te kolorowe wątki się przypominały. Takie prywatne kłamstwo, które mogło być tam uwikłane, to, że nie jestem tego wart. Więc jeżeli mam takie przekonanie nieuświadomione, że nie jestem czegoś wart, warta, to nawet jeżeli to dostanę, podświadomie będę działał. Taki wewnętrzny sabotażysta wtedy się uruchamia. I autodestrukcja idzie. Tak. Na całego. Tak. I odbiera nam to, czego tak naprawdę chcemy, ale co podświadomie myślimy, że nie jesteśmy tego warci. Można to zmienić? Można. Pierwszym krokiem jest no właśnie uświadomienie sobie, że mam takie przekonanie. A potem intensywna praca nad tym, żeby to przekonanie zmienić, żeby je sobie wybrać. Tak jak na początku pięknie powiedziałaś, że no przecież to są nasze przekonania. I my de facto mamy wpływ na to, jakie mamy przekonania, jeżeli świadomie je wybieramy. Takie, które najbardziej nas wspierają. Czyli jeżeli ta osoba miała przekonanie, że nie jestem tego wart. Pierwszy krok, który można zrobić, to powtarzanie sobie takiej afirmacji, że teraz jestem otwarty na to, że świat przynosi mi dużo dobrego. Bo to, że ja sobie będę powtarzał, że jestem wart, ale tak naprawdę uważam, że nie jestem wart, no to mi nie pomoże. Dlatego ten etap zmiany, otwartości na nowe jest po prostu konieczny. I czasem dopiero, jako proces długotrwały, można jakieś złote nici z tego uprząść. Tak to działa. No jednym z cudów człowieczeństwa jest możliwość wypełnienia każdych okoliczności. Albo treścią budującą, albo destrukcyjną, ale wiele osób by powiedziało tak, o naiwniak. Ja realistycznie podchodzę do życia i do rzeczywistości i w ogóle to wszystko tak nie jest, tak nie jest. A to oznacza, według tych no, najnowszej wiedzy, także i psychologicznej, że jest tam więcej strachu, a mniej nadziei. Chyba Einstein ujął to najlepiej. Wyobraźnia jest o wiele silniejsza od wiedzy, dlatego można odmienić swoje życie na zawsze. Cytując mistrza Grażyna Dobroń, dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro, spotykamy także po 11. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. Laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on, no, I've gotta go. There's no starting over, no new beginnings, time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Be it for ease. Ooh.

Taki jest właśnie tytuł tego nagrania. She Used to Love Me a Lot w takiej wersji specjalnej, dołączonej. Tak się kończy płyta Johnny'ego Cash'a Out Among the Stars, płyta, która się ukazała z naszym znakiem jakości w Polsce, przypomnę. Za tydzień w do południa autobiografia Cash'a. Książka także z naszym znakiem jakości. O niej będziemy opowiadać. Zostańmy przy największych, przy mistrzach Paul McCartney. Save Us, Paul McCartney. Wracam do zapowiedzi siódmego polskiego topu wszechczasów. Przypomnę, on na antenie 2 maja, właściwie przez cały dzień. I oto kolejna propozycja. Poznaj moją władzę, poznaj siłę mą. Bez litości oddam cię w ręce mej pracującej cicho machiny złej, departament moich pragnień. Wydam już ustawę swą. Jesteś moja, twoja dłoń, twoja skroń, twoja tajna woń. Też! Nie ma już odwrotu od myśli mej. W nagłym trybie łapkę cię, pragnę cię, budzę się i kradnę cię. Nie ma odwołania, więc nie mów nie. Prawo ze mną, we mnie jest jak mój sen, który nagle odjął. Obejmuje cię, jednogłośnie się obrośnie. Las moich rąk są za tobą, wagi me, oczy me, stopy mej myśli. Decyzją mą wydam tak jak pożądania. Uwłaśnię cię i uchylę, wolę twą, wolę twą, wolę twoją wrogą. Więc błagam, nie mów nie. Wydam nakaz pocałunków, całowania moich ust. Nakazuję, kochaj mnie, miłuj mnie, tak jak tego pragnę. Jak tego chcę, zdradza mego stanu. Nie wchodzi w grę. Siły złe myśli twaj, które tobą rządzą, więc nie wahaj się. Więc błagam, nie odmawiaj. Więc błagam, nie odmawiaj. Więc błagam cię. Wyrok mój, wyrok mój, wyrok mój jest prawomocny. Wskazuję cię na karę wielu lat. I jak karę chcę dopełnić, kara musi być kara za ukrytą nagość. Za to, że tak się chce. Więc nie zadrmania i tych swych myśli, swych nocy. Więc błagam, nie mów mi. I'm not together anymore. Greens and Blues to Pixies. Przypomnę, że oni pojawią się na scenie Orange Warsaw Festival, festiwalu z naszym znakiem jakości, pierwszego dnia 13 czerwca. Stadion Narodowy w Warszawie. Polecamy. Dziękujemy za dziś. Katarzyna Prufnicka, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Przypominam ważny adres polskieradio.pl/trójka/talenty. Tam można znaleźć wszystkie informacje. No i czekamy na zgłoszenia. Czekamy na nie jeszcze przez jakiś czas, a finał 17 czerwca. To na zakończenie Kate Bush, bo są wśród nas tacy, którzy zobaczą ją w Londynie we wrześniu, między innymi. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Do usłyszenia jutro po 9. You and me.